Astăzi suntem în Geneza, capitolul 13, unde citim despre Avram, așa. Avram a urcat din Egipt în Negev, împreună cu soția lui și cu tot ce avea, iar Lot a mers împreună cu el. Avram era foarte bogat în turme, în argint și în aur. Din Negev, el a călătorit până la Betel, până la locul în care și-a întins cortul la început, între Betel și Ai, loc în care el făcuse un altar. Mai înainte, acolo Avram a chemat numele Domnului. Lot, care a mers împreună cu el, cu Avram, nepotul său, avea și el turme de oi, cirez de boi și corturi. Dar teritoriul locuit nu-i mai încăpea. Aveau atât de multe bunuri încât nu mai puteau locui împreună. De asemenea, s-a iscat o ceartă între păstorii turmelor lui Avram și păstorii turmelor lui Lot, în vremea aceea caniții și păreziții locuiau în Canaan. Atunci Avram i-a zis lui Lot, să nu fie ceartă între mine și tine, între păstorii mei și păstorii tăi, căci suntem rude, suntem frați. Nu este oare toată țara înaintea ta? Desparte de mine, te rog, dacă tu o iei la stânga, eu o voi lua la dreapta și dacă tu o vei lua la dreapta, eu o voi lua la stânga. Lot și-a ridicat privirea și a văzut că toată câmpia Iordanului până la Țoar era bine udată. Că ca grădina Domnului, ca țara Egiptului, aceasta s-a întâmplat înainte ca Domnul să fie distrus Sodoma și Gomora. Lot și-a ales toată câmpia Iordanului și a pornit spre răsărit. Așa s-au despărțit unul de celălalt. Avram a locuit în Canaan în timp ce Lot locuia între cetățile din câmpie, unde și-a așezat cortul aproape de Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi, păcătuind peste măsură împotriva Domnului. Domnul i-a spus lui Avram, după ce Lot s-a despărțit de el, ridică-ți privirea din locul în care ești și uită-te spre nord și spre sud, spre răsărit și spre apus, pentru că toată țara pe care o vezi ți-o voi da ție și seminței tale pentru totdeauna. Îi voi face pe urmașii tăi ca pulberea pământului, astfel încât dacă cineva poate număra pulberea pământului și urmașii tăi vor putea fi numărați. Scoală-te să bate țara în lung și în lat, pentru că ție ți-o voi da. Astfel Avram și-a mutat cortul și a venit să se așeze lângă ștejarii lui Mamre, în Hebron, unde a zidit un altar Domnului. De câteva duminici am început această serie de studii, de mesaje, de învățături din viața lui Avram. Iar Avram este cunoscut ca fiind, sau numit, tatăl tuturor credincioșilor. Avram, un om ca fiecare dintre noi, pe care Dumnezeu l-a ales dintr-un anumit loc de pe pământ, un închinător la idol, cum erau oamenii din zona respectivă. Vă povesteam că se închinau la zeul Lună, cei din Ur, și totuși Dumnezeu l-a chemat și a spus, ieși din țara ta, din familia ta, din locul în care ești și vină în țara pe care ți-o voi arăta, nici măcar nu i-a spus unde îl va duce. Și spune că Avram așa a făcut. A pornit această călătorie de a-L urma pe Dumnezeu. Și spuneam că această serie este o serie de lecții ale credinței. Am văzut că Dumnezeu este cel care ne cheamă. Am văzut chemarea credinței. Dumnezeu este cel care ne inițiază. Cu adevărat, când cineva îl caută pe Dumnezeu, este pentru că Dumnezeu îl îndeamnă, îi arată, îi vorbește. Îl pune în circunstanțe, îi arată prin tot set de lucruri. Lucruri care îl fac să gândească la viața lui, la scopul lui și să ajungă la el, la Dumnezeu. Am văzut de asemenea la trecută că credința este testată. Și Dumnezeu ne testează asemenea unui profesor interesat de elevii săi. Pentru că nu vrea doar să crească credința noastră, dar vrea să o purifice, spuneam noi. Vrea să ne facă, să ne curețe de impuritățile, problemele noastre, slăbiciunile noastre, să nu mai fie cele care ne conduc viața. Și tot mai mult să învățăm cum să trăim prin credință. Să mergem nu prin vedere, nu prin sentimente, ci să mergem prin ceea ce știm că Dumnezeu este, că Dumnezeu ne învață și că Dumnezeu vrea de la noi și cu noi. În studiul anterior, apropo despre testul credinței, am văzut din ce anume face Dumnezeu, din ce anume construiește Dumnezeu pe oamenii săi. Am văzut că Avram, prin natura sa, nu era superior celor din țara respectivă. Da? Pentru că nu a ezitat atunci când a fost vorba de siguranța sa, de viața sa, viața sau siguranța vieții sale. Nu a ezitat asemenea celor din țară să mintă, să facă un plan șmecherii, cum ne numim noi, pentru a câștiga ceva, pentru a-și proteja viața, în primul rând. Avram s-a purtat departe de a fi omul încrezător în Dumnezeu. Dar ne punem întrebarea, oare ce s-a întâmplat cu el? Da? Este greu de imagina că acest om va ajunge să fie numit cu adevărat tatăl tuturor credincioșilor. Strămoșul unui popor din care avea să se nască peste veacuri Mesia, Mântuitorul. Dar chiar așa a și fost. Și prin exemplul acesta, cu Dumnezeu a lucrat în viața acestui om și l-a folosit, da? Pentru planurile sale, pentru gloria sa, putem și noi să fim încurajați în umblarea noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu, ce învățăm? Sau cum suntem încurajați în modul concret? Dumnezeu nu-i trebuie caractere alese. Realitatea este că nimeni dintre noi nu ne naștem aleși. Ideea aceasta de nobilare născută, să știți că nu există. Sunt doar niște chestiuni umenești, trecătoare. Caracterul nobil nu se naște. El se formează. Da? Și Dumnezeu nu-i trebuie caractere nobile, deosebite, pentru a le folosi spre slava sa, în opera sa. El poate folosi, dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în Scriptură, vedem că poate folosi de la pescari, auzi înainte de Petru, la vameși, ăia cei mai urâți, cei mai șmecheri cu noi, noi aduce aminte de Matei, prin care Dumnezeu a scris o evanghelie, una dintre evanghelii, la ciobani, David, împăratul David, n-a fost împărat din prima, da? A fost un ciobănel, cu păr bălai. Și din acești oameni a făcut, este în stare să facă mari evangheliști, curajoși, evangheliști, aș putea spune, a făcut apostolii, care mai întâi au fost ucenici, și oamenii acestea au devenit chiar martiri. Dumnezeu a făcut din ei să fie martiri. Cuvântul martirus înseamnă cel care pentru mesajul pe care îl crede, credința pe care o crede, în care se încrede, da? Este gata să-și dea viața, să devină martir. Da? Noi nu suntem mare lucru prin firea noastră, prin natura noastră omenească. Dar Dumnezeu ne poate folosi, transformându-ne pe zi ce trece, dacă îl lăsăm, în unelte de lucru prin care El își va îndeplini planurile sale. Și ce mai mult, să știți, prin care Dumnezeu își va arăta gloria sa. Gloria sa de Dumnezeu atotputernic. Prin noi, care suntem finiți, care suntem cu bâbă în cap, da? Care suntem așa de limitați când e vorba de lucruri mărețe. Și totuși încercăm. Dar Dumnezeu este cel mai în stare să facă ceea ce noi niciodată nu am reușit prin noi înșine. Dacă nu mă credeți pe mine, haideți să recitim de fapt un text pe care de fapt l-am citit și în ultimele două mesaje. În 1 Corinteni, capitolul 1, Apostolul Pavel, Sfântul Pavel, cum e cunoscut el, spunea corintenilor și ne spune și nouă astăzi Dumnezeu. Uitați ce spune. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 27, spune că Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte. Și Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele tari. Versetul 28. Dumnezeu a ales lucrurile de jos ale lumii și lucrurile disprețuite. Ba chiar, asta îmi place cel mai mult, lucrurile care nu sunt. Ca să le anuleze, să le facă de rușine pe cele care sunt. Astfel nimeni nu se poate lăuda, ca o concluzie, da? Nimeni nu se poate lăuda înaintea lui Dumnezeu. Iar voi, datorită Lui, sunteți în Hristos Iisus, care a devenit pentru noi înțelepciune de la Dumnezeu, dreptate, sfințire și răscumpărare. Pentru că în credința în Hristos avem toate aceste lucruri. Și înțelepciune, și dreptate, și răscumpărare. Pentru că așa cum este scris, cine să se laude, să se laude cum? Să se laude în Domnul. Pentru că El este cel care e în stare să facă ceva cu noi, cu viețile noastre. Noi nu suntem în stare. Nimeni nu se poate compara, apropo, din ceea ce poate să facă omul cu ceea ce poate să facă Dumnezeu. Din ce poate să facă omul cu el însuși, din el însuși, ceea ce poate să facă Dumnezeu din om. Mi-aduc aminte de cuvintele unui evanghelist, Ben Savner, care spunea odată, Dumnezeu, apropo, lumea n-a văzut ceea ce poate să facă Dumnezeu cu omul, cu un bărbat sau cu o femeie, care se dedică cu totul și cu totul lui. Și în mulțime era un tineră, pe numele lui D.L. Moody. Auzind aceste cuvinte, a spus, eu voi fi acel om. Și spune că despre Moody, deși avea probleme cu vorbitul, nu vorbea prea bine. le făcea mișto de el adesea, că prin el 1 milion de oameni au fost atinși de dragostea lui Dumnezeu. Avea obiceiul să nu treacă o zi, spunea el, fără să spun cuiva despre Dumnezeu, despre dragostea lui. În versetul 1 din capitolul 13 din Geneza, citeam că Avram, ce a făcut de data aceasta? A urcat, spune. Spuneam că ori de câte ori în Scriptură vedem că cineva se coboară, nu-i de bine. Avram însă spune, după căderea testului credinței sale, fiindu-i teamă, da, pentru viața sa, mergând în Egipt, datorită foametei pe care o experimentează în zona țării Canaan, spune, după aceea a urcat în Egipt, în Negev, împreună cu soția lui și cu tot ce avea. A căzut la testul credinței sale, neîncrezându-se în Dumnezeu, a mințit, făcând-o pe soția sa să mintă, fiind egoist și fiind, nu în ultimul rând, o mărturie proastă pentru Faraon, liderul Egiptului. Și am zice că un om de genul acesta, care e în stare de genul, să facă lucruri de genul acesta, nu și-ar mai reveni. Nu aveți sentimentul acesta când vedeți anumite fapte deplorabile, anumite, băi, ăsta nu se mai vindecă. Mă găsesc câteodată spunând lucrurile astea. Poate nu spun cu voce tare. Dar ce-a făcut Avram, contrar părerilor noastre, sau contrar a ceea ce noi poate că am fi făcut, Avram s-a întors în țara unde îl chemase Dumnezeu. Dumnezeu nu îl chemase în Egipt, apropo. Îl chemase în Canaan. Da? Și astfel s-a coborât din Canaan în Egipt și pe harta, când ne uităm, cam așa este. Dar de data aceasta, după ce spunem noi că a învățat, că nu e așa de ușor să umbli cu Dumnezeu și nu e un lucru de apucat, nu este un lucru mai în glumă așa, pentru a trăi mai departe, a mers în credință și s-a întors în țara în care Dumnezeu l-a chemat, căutând voia Lui. Ce învățăm de aici? Un lucru pe care se merită să-l reținem. Dacă ai căzut în neascultare față de Dumnezeu, întoarce-te în locul unde erai înainte de cădere. Dacă ai căzut în neascultare față de Dumnezeu, întoarce-te în locul unde erai înainte de cădere. De fapt, dacă vă uitați, dacă țineți degetul în Geneza 13 și dați în ultima carte din Scriptură, că e ușor de găsit, în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 5, când Domnul Iisus vorbește, are 7 mesaje către 7 biserici, da? E sfatul practic, uitați ce sfat practic a spus Dumnezeu bisericii din Efes, credincioșilor bisericii din Efes. Apocalipsa 2:5. Adu-ți aminte, dar, unde ai căzut și ce să faci? Pocăiește-te și întoarce la faptele din tâi. Apropo, faptele credincioșilor în Efes, deschise în Faptele Apostolilor, în Cartea Faptele Apostolilor de Dr. Luca, sunt extraordinare. Oamenii aceștia, pentru credința în Hristos, credința în Evanghelia pe care Apostolul Pavel a predicat-o, au fost în stare să-și vândă toate cărțile lor de vrăjitorii, de șmecherii, de care le aduc. Erau scumpe și aduceau mulți bani. Spune, au renunțat la ele, le-au ars. Credință reală, care nu socotește nimic prea mult pentru prețul de a-L urma pe Dumnezeu. Adu-ți aminte unde ai căzut și pocăiește-te. Dar, spune acolo, întoarce-te la faptele din tâi. Dacă ai căzut, întoarce-te cum era înainte, unde era înainte, când ascultai de Dumnezeu. Bine, asta se presupune că la un moment dat să fii urmat pe Dumnezeu, să fii ascultat de El, să-ți fii predat viața ta Lui. Da? Să fii decis că El este Domnul și Mântuitorul tău. De înțeles prin asta ce? Că Dumnezeu ne îndeamnă nu la păcat. Ne îndeamnă, așa cum am văzut acolo, adu-ți aminte unde ai căzut, să recunoști și să regreți păcatul tău, cu alte cuvinte, dar pocăiește-te. E și partea cealaltă. Să regreți, să îți ceri iertare și să te întorci la faptele din tâi. Adică să repari, să îndrepți. Pocăința adevărată nu e nimic, nu e niciodată, pocăința adevărată, spun, nu e niciodată teoretică. Ea trebuie să se măsoare, ea trebuie să se concretizeze în fapte concrete. Așa că am putea spune, unul de ideea apostolului Iacob, dacă ascultăm aceste lucruri și nu uităm în viața noastră și vedem, să recunoaștem păcatele și apoi, plecând de aici, să îndreptăm lucrurile. Dacă, vorba lui Zacheu, că el este exemplul meu care vine în cap, dacă am năpăstuit pe cineva, că am furat pe cineva, îi voi da de 4 ori înapoi, dacă am vorbit cuva rău, mă voi duce și voi cere iertare, îl voi invita la o cafea, voi face ceva să mă coste, îi voi face o mică atenție ca să arăt că regret ce am făcut față de el. Gândiți-vă, ne înșelăm singuri dacă nu facem așa. Dumnezeu a știut că Avram avea să se întoarcă în Egipt și l-a binecuvântat. N-ați observat și miercuri seara când discutam concret despre studiul data trecută, testul credinței, am văzut că pur și simplu Avram, am observat noi, după experiența aceasta, deși o cădere la testul credinței, a devenit mult mai bogat. Pentru că faraon îi deduse o grămadă de bogății. Dar țineți minte ideea asta cu bogățiile ăștia, ca să vedeți în ce s-au întors, în ce s-au transformat. Și astfel Dumnezeu a binecuvântat pe Avram și a putut să iasă din Egipt nevătămat. N-ați văzut la lucrul ăsta. Putea la urma urmei să pățească rău de la faraon, da? Nu era un lider neînsemnat, era pe vremea respectivă, avea să devină numărul 1, puterea numărul 1 în lume, da? Cum o să vedem de fapt în cartea Exod. Și astfel Dumnezeu l-a protejat după ce a făcut acel rău lui faraon, da? Devine mai bogat. Avram la testul credinței a început să meargă în jos prima dată. Dar apoi a învățat că trebuie să o ia în sus, să întoarcă în țara în care Dumnezeu l-a chemat. A învățat din greșeala sa. În versetul 3 și 4 observa ce a făcut Avram. Spune acolo că Avram a cătuit prin țară și a întins cortul la început între Betel și Ai, loc în care făcuse un altar mai înainte, și acolo Avram a chemat numele Domnului. Avram a chemat numele Domnului. Aici vedem cu adevărat că Avram cu adevărat a luat-o în sus. Da? A început să se îndrepte spre Dumnezeu. Primul lucru pe care l-a făcut când s-a întors în țara unde Dumnezeu l-a chemat a fost să întrebe Dumnezeu: Doamne, și acum ce fac? Și întotdeauna, să știți, formula corectă, spuneam, la testele din viața noastră, este să privim în sus. Da? Să ne aducem aminte de Psalmul 121. Îmi voi ridica ochii spre munți, de unde v-am venit ajutorul? Ajutorul meu vine de la Domnul care a făcut cerul și pământul. Dacă Dumnezeu e creatorul și Dumnezeu e în control, de la El se cade să căutăm ajutor. Când cauți soluția la testul tău, la problema ta în lume, Egiptul asta reprezintă. Când te cobori în lume și te uiți în stânga și în dreapta, cum face ăla, cum face celălalt. Nu că ar fi total greșit să luăm aminte la ce fac oamenii din jurul nostru. Dar când căutăm sfaturi, în primul rând, la oameni și în lume, nu e bine. Pentru că o luăm în jos pe bune. Vom cădea. Roman, capitolul 12, versetul 2, este un verset pe care îl știm. Spune să nu ne conformăm ce? Lumii. Spune chipul sau valorilor lumii, sistemului lumii în care trăim, da? Ci lăsați-vă transformați prin reînnoirea gândirii voastre ca să puteți discerne ce? Ce e cel mai bun? Voia lui Dumnezeu, care spune acolo că are trei calități. Este bună, este plăcută pentru cel care o înțelege, da? Că altfel e iachii, da? E grea chiar. Și este desăvârșită, e perfectă. E cea mai bună alegere. Să nu ne potrivim chipului veacului. Deci nu putem să facem pe amândouă, cum Iacov spune, suvete pe acurvare, numește el omul care vrea să fie și cu lumea și cu Dumnezeu. Nu știi că prietenia cu lumea este vrăjmășie, război cu Dumnezeu? Și Avram, spuneam că a căutat Dumnezeu, s-a uitat în sus. Soluția problemelor întotdeauna este să ne uităm în sus. Să ne uităm sus la Dumnezeu și să întrebăm pe El. Cum i-a răspuns Dumnezeu lui Avram? Cum i-a răspuns Dumnezeu lui Avram în legătură cu voia sa pentru el? Pentru că asta căuta Avram. Da? Doamne, și mai departe ce fac? Dacă ne uităm, practic, în versetul 5, Dumnezeu avea să-i arate o problemă din viața lui. Și spune acolo că în versetul 5 spune: Lot, care a mers împreună cu Avram, avea și el turme de oi, cirezi, de boi și corturi, și teritoriul locuit nu-i mai încăpea de atât de multe bunuri încât nu mai puteau locui împreună, aveau, da? Și s-a iscat și o ceartă între slujitorilor, păstorii lui Avram și păstorii lui Lot. Dumnezeu i-a arătat lui Avram următorul pas. Dumnezeu i-a arătat că problema avea o problemă și problema aceasta era legată de Lot. Cine era Lot? Lot era nepotul lui Avram. În Geneza 12 cu 5 spune că Avram l-a luat pe fiul fratelui său. Da? Și astfel era nepotul său. De ce era Lot împreună cu Avram? Mai întâi, Terah, tatăl lui Avram, îl luase cu el când plecase din Ur. Se observă în Geneza capitolul 11 acest lucru. Iar apoi Avram l-a luat cu el la rândul său, în Geneza capitolul 12, versetul 5. Dar care e problema aici? Problema este foarte simplă, este un păcat grav, și anume neascultarea. Ce îi spusese Dumnezeu? Uitați-vă în capitolul 12, că este chiar acolo, da? Versetul 1. Domnul îi zise lui Avram, ieși din țara ta. Mai departe ce spune? Din rudeniile tale, deci din familia ta, din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Ce înseamnă lucrul acesta? Adică tu și familia ta, soția ta respectiv, lăsați neamul vostru și am un plan cu voi. Dar se pare că Avram nu a ascultat în totalitate chemarea credinței, chemarea lui Dumnezeu. Ce e neascultarea? Neascultarea este un păcat. Și când nu ascultăm de Dumnezeu, aici este principiul separării. Nu că Dumnezeu nu l-a fi pe Lot. Interesant este că dacă privim în Scriptură, Scriptura ne arată că Lot a avut o problemă a inimii. Și se observă chiar în acest capitol. El era interesat nu de lucrurile spirituale, era interesat de lucrurile materiale. Am citit despre el aici, deși nu o să ne aplicăm asupra lui, pentru că subiectul nostru este Avram. El era interesat de ceea ce izbește privirea noastră. S-a uitat și a văzut câmpia Sodomei și Gomorii. Că era de viață acolo. Da? Și astfel, acolo s-a mutat. Și a fost fatal, pentru că numai Dumnezeu a putut să mai scape de acolo. Datorită cui? Datorită mijlocirii unchiului său, Avram. Avram n-a ascultat de porunca lui Dumnezeu de a se separa de familia sa. Și principiul separării este un principiu vital dacă vrem să umblăm cu Dumnezeu. Da? De ce crezi că Dumnezeu a spus, ieși din țara ta? Pentru că acolo unde te afli tu, unde ai tu toate neamurile tale, este foarte greu să mă urmezi pe mine. Domnul Iisus spunea, dacă vrea cineva să mă urmeze, ce să facă? Să se lepede de sine. Să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Da? În altă parte spune, cine este gata să lase tată, mamă, surori, frați și mai departe, pentru numele meu, nu este vrednic de mine. Să înțelegem, Domnul Iisus nu are probleme cu pur și simplu a ne părăsi chiar pur și simplu familie. Nu despre asta e vorba. E vorba de a face a trage o linie distinctă între ai cui suntem noi, în ce credem noi, pentru cine trăim noi, cum trăim noi și ceilalți. Mi-aduc aminte în familia mea când pentru prima oară am auzit de Dumnezeu, când pentru prima oară mi s-a pus o Biblie în mână, eram foarte tiner, la 9 ani, dar mă interesa ce scop are viața. Mi se părea că dacă nu găsesc răspunsul la întrebarea asta, viața nu are rost și aveam de gând să fac o prostie. Mare prostie. Dar din familia mea am fost primul, eu și sora mea. Și ne-am dus într-un loc, la o biserică, unde am început să auzim cuvântul lui Dumnezeu explicat. Până atunci abar n-am acest lucru. E bine, cineva a venit și ne povestise, ne duse o Biblie și am început să citim și să aflăm. Și am putut să văd diferența care se trăgea și se forma, se concretiza pe zi ce trece între mine și alții, chiar în familie. Slavă Dumnezeu că diferența aceasta a început să se formeze în sensul că, până la urmă, toată familia am trecut, să zicem, în partea aceea în care ne-am zis noi vrem să trăim în ascultare de Dumnezeu. Dar în familia noastră s-a făcut o mare diferență. Am o parte de unii oameni, adică unii din neamurile noastre care au spus, nu vă mai recunoaștem. Voi nu sunteți neam din neamul nostru. Dumnezeu a avut milă și pe unii dintre ăștia i-a întors la el. Îmi dau seama că făceau prostii, de fapt. Că noi nu ne despărțisem de ei, de dragul despărțirii. De fapt, Dumnezeu ne chema să ne alăturăm lui. Și cum spunea cineva, dacă ești singur, dar l-ai pe Dumnezeu, ești majoritatea. Reprezinți majoritatea. Este un adevăr că adesea lui dăm. Avram avea să învețe lecția aceasta. Trebuia să înțeleagă, pentru a fi binecuvântat de Dumnezeu, trebuia să fie cu totul și cu totul pentru Dumnezeu. Principiul separării înseamnă un principiu de delimitare a priorităților și a valorilor în care credem și pe care le trăim. Și deci, pentru că, apropo de lucrul acesta și o să mai vedem în viața lui Avram, Dumnezeu ne cere să fugim din lume, însă ne cere să fim separați de lume, de conceptul și de valorile lumești trecătoare, păcătoase. Voia sa e perfectă, poruncile sale cum sunt? Drepte. Și ca atare, trebuie ascultate în întregime. Ascultarea lui Avram Vedeți, ar putea să-l scuzăm oarecum aici, să spunem, bă, da, a făcut un lucru bun Avram, că l-a luat pe nepotul lui cu el. Ce mare, ce... Nu spune Scriptura că să ai grijă să citești pe tatăl tău și mama ta? Da. Dar la un dat vine vremea maturizării, da? Și vine vremea când îți faci familia ta și Dumnezeu spune, de aceea va lăsa omul pe cine? Pe tatăl său, pe mama sa și va lepide soția sa și va forma un singur trup. Principiul separării pentru a forma o dependență zilnică de Dumnezeu a unei noi familii. Nu că nu mai recunoaște, nu mai respectăm pe noștri. Dar reprezentăm noi și cu Dumnezeu. Dependența noastră, umblarea noastră personală cu Dumnezeu. Poate că un exemplu bun pentru noi să înțelegem cât de serioasă este ascultarea este să citim din 1 Samuel capitolul 15. Nu o să citim tot contextul, vi-l explic. Dar este contextul care împăratul Saul, 1 Samuel 15, o să citim versetele 22 și 23. Saul împăratul, primul împărat al lui Israel, Dumnezeu îi cere și îl cheamă să asculte de el și să conducă un popor după voia sa. Da? Și într-o bătălie cu unii din dușmanii poporului, Dumnezeu a spus, când vă voi da în mână pe dușmanul acesta, acești dușmani ai voștri, să iei totul, dar absolut totul și să distrugi. Ce a făcut Saul? El a luat o parte din prada de război și a păstrat-o. Niște oi, mai multe chestii, da? Și a spus, el s-a gândit, le păstrez și l-am păstrat pentru Dumnezeu. Dar Dumnezeu este foarte specific. Tu să iei totul, să distrugi totul. Nu vreau nimic din acest război. Împăratul Saul nu a ascultat întru totul de porunca lui Dumnezeu. Uitați-vă ce spune acolo în 1 Samuel 15 cu 22. Când Dumnezeu vorbește din prorocul Samuel. Pentru că sunt cele mai serioase cuvinte, am putea spune chiar dure, dacă nu înțelegem prea bine, din partea lui Dumnezeu cu privirea neascultarea. Cum consideră Dumnezeu neascultarea noastră? Care poate fi o ascultare pe jumătate. Da? Spune, Samuel a spus lui Saul, oare îi plac Domnului ardele de tot și jertfele mai mult decât ascultarea de glasul său? Saul a spus, o să păstrez turmele ăștia de oi ca să le aduc ca jertfă înaintea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune să distrugi totul. De data aceasta. Spune, îi plac Domnului ardele de tot și jertfele mai mult decât ascultarea de glasul său. Și ce înseamnă asta în modul practic? E ca și cum noi venim duminică dimineața la biserică și i-am aduce în Dumnezeu laude prin cântecele noastre. Da? Prin darurile pe care le dăm noi de bunăvoie, da, pentru Dumnezeu, dar noi în timpul săptămânii nici măcar nu ne pasă să deschidem Scriptura, nici măcar nu ne pasă să ne gândim, să punem în practică principiile lui Dumnezeu, de a nu fura, de a nu minți, de a nu pofti și așa mai parte, principiile de viețuire sănătoasă în Dumnezeu. Aducem jertfe, dar Dumnezeu spune, îmi plac mie oare jertfele? Orice o fi, slujirea noastră, banii noștri, timpul nostru, efortul nostru, da? Decât ascultarea. Uitați ce spune mai departe. Ascultarea este mai bună decât jertfele. Și luarea minte la cuvântul lui este mai bună decât grăsimea berbecilor. Căci răzvrătirea este ca păcatul ghicirii. Iar îngânfarea ca nelegiuirea și idolatria. Saul, vedeți, era un om mândru. Că dacă el trebuie să facă ceva, e bine, Dumnezeu nu are nevoie de noi. Trebuie să facem doar ce spune el. Și spune, pentru că ai respins cuvântul Domnului, te-a respins și el ca rege. Saul avea să cadă ca rege. Avea să meargă în istorie ca un împărat căzut. Un împărat mândru. Un împărat pe care Dumnezeu l-a respins. Și zici ce? Putem să aducem noi jertfe câte vrem. Putem să ne chinim, să ne peste cap, să facem o grămadă de lucruri. Dacă în inima noastră nu există, cum spune aici, luarea minte la cuvântul său. Cum spuneam la început, să plecăm și să spunem, băi, eu am nevoie să trăiesc acest adevăr. Am nevoie să mă separ de păcat. Am nevoie să mă separ de obiceiurile lumii care Dumnezeu le condamnă. Am nevoie ca în lumea aceasta să strălucesc. Nu să devin tot mai mult întuneric. Nu să mă aliniez la lume, la valorile ei și să strălucesc lumina adevărului Dumnezeu. Dumnezeu spune, disprețuiesc aceste lucruri. Și exact ca pe Saul ne respinge. Putem spune că ascultarea de Dumnezeu nu înseamnă să facem ce credem noi că ar vrea Dumnezeu. E plină lumea și, ca să fiu mai exact, este plină țara noastră de lucruri care oamenii numesc ascultarea de Dumnezeu. Dar ele reprezintă ce cred oamenii că ar vrea Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu, spunem cu atât, nu înseamnă să facem ce credem noi că vrea Dumnezeu, ci să facem exact și numai ce spune Dumnezeu. Cum știm asta? Păi uitați-vă, de asta n-a Dumnezeu cuvântul său. Este foarte ciudat, astea sunt lucrurile pe care mereu mă surprind când le observ, este că noi, o națiune care ne dăm să fim creștini, că suntem creștini, a cărui carte de căpătăi este Scriptura, așa de puțin o citesc oamenii. Văd asta în discuții, în probleme, știu lucrul ăsta. Oamenii nu citesc cuvântul Dumnezeu și după aia se întreabă, dar oare de ce Dumnezeu nu face nimic? Păi, mare parte se întâmplă că pur și simplu noi suntem plini de obiceiuri și lucruri și jertfe de acestea care n-au nimic de a face cu cuvântul Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a cerut niciodată. Aplicație pentru noi. Ce facem noi cu ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? Spuneam că un din fenomene care se întâmplă pe măsură ce timpul trece, ce de exemplu cu noi în biserica noastră, observați câte învățături de-a lungul unui an, spre exemplu, avem? Pentru că suntem o biserică care ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu în fiecare duminică și în fiecare miercuri și încercăm să înțelegem ce spune Dumnezeu. Și apoi să mergem să trăim. Dar pe măsură ce trece timpul, s-a adunat așa o greutate de învățătură, de adevăruri pe care Dumnezeu ni le spune, ne învață. Întrebarea este ce facem cu atâta învățătură? Cum stăm? Era multe lucruri acestea le repetăm, pentru că avem nevoie să ne amintim. Avem cumva obiceiul să reformulăm cuvântul lui Dumnezeu? Sau să-l inventăm? Să adăugăm? Să redefinim? Trăim într-un lume în care păcatul este redefinit pe zi ce trece. Ce era odinioară păcat, nu mai e păcat. Ce era odinioară problemă, nu mai e problemă. Ce era odinioară rău, nu mai este rău. De fapt, răul este numit bine și binele este numit rău. Și oamenii merg chiar în pușcărie pentru a face binele. Și pentru a numi răul rău. Și cred că o să fie și mai rău. Că e vorba aceea, foaia verde sulfine, o să fie și mai rău. Asta e lumea care trăim. Deci ce facem noi cu ceea ce spune cuvântul Dumnezeu? Credeți că Dumnezeu nu ne va judeca decât potrivit cuvântului său. Nimic mai mult. Nimic mai mult. Iisus spunea că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Ori de câte ori îmi pun inima să asculte cuvântul lui Dumnezeu, prin harul lui, pur și simplu îmi pun inima să ascult de acelea care contează. Să mai spunem cu atât, ascultarea adevărată nu este să faci ceea ce crezi tu că Dumnezeu vrea, ci să faci doar, numai, exact ce spune Dumnezeu. Care sunt consecințele neascultării? Uitați-vă în textul nostru în Geneza 13, în versetul 6-7, sunt câteva lucruri pe care le observăm. Și mă întreb eu, vă lansez întrebarea aceasta, oare câte relații, câte familii nu au fost distruse din cauza bogățiilor și lucruri materiale? Da? Ne uităm la televizor în fiecare zi și ne uităm în fiecare zi ce se mai întâmplă. Și unul din motivele pentru care oamenii destramă sunt bogățiile, averile, profitul, cum vreți să-l numiți. Uitați-vă ce spune în versetul 6. Teritoriul locuit nu-i mai încăpea. După aia spune, nu mai puteau locui împreună. Și după aia spune, s-a iscat o ceartă și între slujitori. Păi dacă stăpânii să hârăiesc, cum să nu... Dar era o problemă, cel puțin pentru început a fost așa tacită, fără cuvinte. Interesant este însă ce avea Dumnezeu să facă. Vedeți, neascultarea întotdeauna duce la probleme. Când nu ascultăm pe Dumnezeu total, nu este decât o chestiune de timp până când apar problemele. Dar să știți că e de binecuvântarea lui Dumnezeu. Spunea că Dumnezeu i-a răspuns lui Avram când a chemat numele Domnului. Doamne, ce mai departe ce fac? Păi aici țară care este următorul pas. Există o problemă. Neascultarea înseamnă război cu Dumnezeu. Deci nu poate să aducă pace. Apropo de ce primise Avram în Egipt, vă spuneam că e interesant de observat acest lucru. Multe bogății, da? Dar toate aceste bogății, haideți să vedem ce au cauzat lui Avram. Numai probleme. Datorită averilor, ce am citit? Nu mai aveau loc. Probabil că în Egipt a căpătat-o pe Agar, cu care o să ne întâlnim puțin mai târziu, care a adus multe probleme în viața lui Avram și lui Sarai, soția sa. Gustând din Egipt, probabil că Lot, văzând acolo stilul de viață extraordinar, de calitate, de top, să spunem așa, al egiptenilor, probabil că Lot a început să-și cântărească viața sa, bă, dar e o săra rău de tot, e zi pe munți. Uite aici ce viață au oamenii ăștia. Tehnologie. Și astăzi să mă uită oamenii și studiază și sunt uimiți de tehnologia vechilor egipteni. Invențiile lor. Și a început probabil să-și cântărească viața în funcție de nivelul de acolo. Și lucrul acesta a dus unde la Lot în viața lui? La cădere. A lui și a familiei sale. Pentru că așa se întâmplă. Ce decid eu afectează pe cei din familia mea și pe cei din jurul meu, cu siguranță. Neascultarea, deci spunem că aduce la probleme. Mai exact, neascultarea ne lipsește de binecuvântarea lui Dumnezeu. Ne fură binecuvântarea lui Dumnezeu. Nimic bun nu există din neascultare. Nu este din neascultare. Și neascultarea, nu în ultimul rând, este o mărturie proastă. Ați văzut cum slujitorii acolo spune, în versetul 7, spune acolo că s-au apucat la ceartă, da? Dar uitați-vă că în partea a doua, versetului 7, spune: în vremea aceea, cananiții și pereziții locuiau în Canaan. Deci erau locuitorii țării și ăștia se uitau la Avram și la Lot, străinii ăștia, de care cu care siguranță auziseră că Dumnezeu i-a dusese acolo, Dumnezeul lui Avram ăsta. Și ce vedeau ei? Că s-au apucat de ceartă la hâră. Adesea se întâmplă lucrul ăsta. Nu-i de mirare că Domnul Iisus se roagă pentru ucenicii săi în rugăciunea sa din grădina Ghețimani. Spune: și mă rog Tată, pentru aceștia și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor, ca tot să fie una. Așa cum tu, Tată, ești în mine și eu sunt în tine, mă rog ca ei și ei să fie în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis tu. Nu vi se pare extrem de interesant aici și extrem de important? Că oamenii vor crede în Dumnezeu când copiii lui vor fi una. De nenumărate ori am auzit vorbele de genul acesta. A, las că știu, am văzut-o pe cutare. Că ziceau că sunt credincioși, dar uite ce au făcut, uite cum s-au certat. Și adesea e vorba despre bogății. Ce-au făcut cutare și cutare? Mai și zic că erau credincioși. Dar ei erau după bogății. De multe ori mi s-a spus lucrul ăsta. Credeți că oamenii ăia mai sunt mai au dare de inimă să fii interesat de Dumnezeu? De nenumărate ori am primit această problemă. Și mă întreb dacă înțelegem noi cât de important este să fim una. Dacă înțelegem noi, dacă ne aplinim de vreun beculeț, că atunci când vine diavolul și ne ispitește să ne hrăim, să ne invidiem, să ne bârfim, să ne certăm, să vorbim lucruri nepotrivite, să ne lăsăm inima cuprinsă de amărăciune, un lucru despre care învățam, înțelegem noi ce impact are în lumea spirituală, în primul rând, și în lumea aceasta asupra oamenilor. Pentru că noi ar trebui să fim sare și lumină. Domnul Iisus spunea: voi este sara și lumina lumii. Da? Care a fost soluția în cazul acestei probleme? Soluția a fost despărțirea de Lot. Observați, în versetul 9 spune Avram, foarte frumos: desparte-te de mine. Interesant este că atitudinea lui Avram este așa de frumoasă aici. Și deja vedem cum credința lui Avram înflorește. Credința lui Avram aici crește, se dezvoltă. Uitați-vă la atitudinea lui Avram. Spune, îmi place cum Colnescu spune: te rog, desparte-te de mine. Ce înseamnă asta? Te rog. Înseamnă blândețe. Înseamnă blândețe, pur și simplu. Spune să nu fie ceartă, în versetul 8 spune, să nu fie ceartă între mine și tine. Ce înseamnă asta? Atitudinea aceasta lui Avram are niște calități. Blândețe, și Avram este creator de pace, aducător de pace. Să nu fie ceartă, deci gândul și atitudinea lui Avram a fost pentru pace. Mai departe spune, suntem frați. Ideea aceasta este, suntem rude. În contextul respectiv, rudele erau frați, știți. Nu erau frați, dar erau frați, dacă mă înțelegeți. Suntem frați. Ce înseamnă asta? Smerenie. Apropo, în contextul pe care citim acolo, și mai târziu în contextul evresc, cine era al mai mare, era al mai mare. Unchiul era peste nepot. Deci el avea tot dreptul să rezolvă problema ca un mare șef. Și era. O să vedem pe Avram că era, într-adevăr, un conducător extraordinar. Dar spune, suntem frați. Îi spune nepotul. Zmerenie. Și spune, nu-i oare toată țara înaintea ta? Uitați-se bunătatea. Adică uite cât de mare țară. Dar e foarte interesant că l-a costat pe Avram acest lucru. L-a costat mult pe Avram să spună, nu-i oare toată țara înaintea ta? Dacă tu îi la stânga, eu la dreapta. Dacă tu îi la nord, eu la sud. Unde vrei? Tu trebuie pe tine să alegi. Atitudinea lui Avram este exemplară. Este atitudinea dragostei. Așa se poartă dragostea. Filipeni capitolul 2, dacă deschideți cu mine să ne despărțim degetele, Efeseni, Filipeni, capitolul 2, versetele 1 la 4. Uitați ce frumos descrie Pavel, apostolul, atitudinea lui Avram, dacă vreți. Atitudinea dragostei. De multe ori dragostea este așa o chestiune de fluturit și în stomac, de sărbătoare de an, din păcate. De uitați-vă, atitudinea dragostei, să știți, are un cuvânt cheie. Cuvântul cheie a dragostei, atitudinii de dragoste este alții. Filipeni, capitolul 2, versetul 1 spune, așadar, dacă este vreo încurajare, la ce se gândește dragostea? Dacă e vreo încurajare în Hristos, dacă e vreo mângâiere, dacă în dragoste, dacă este vreo părtășie cu Duhul, da? Dacă este vreo afecțiune, vreo îndurare, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, un Duh și un gând. O simțire, o dragoste, un Duh și un gând. Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din îngânfare sau mândrie, da? Nici, ci în smerenie spune, considerați-i pe alții, cuvântul cheie, mai presus decât voi înșivă. Îl vedeți pe Avram. Suntem frați. Alege tu. Și spune în versetul 4, fiecare din voi ar trebui să fie preocupat nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. Dragostea însă pune pe alții mai întâi. Dragostea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune, pentru că atât de mult ne-a iubit El pe noi, că a dat pe singurul Său Fiu. Ce era cel mai important, cel mai mult. Nu există mai mult la Dumnezeu decât Fiul Său. Alegerea lui Avram este o alegere aici, o să luați în credință. Din nou se întoarce la credință. De această dată Avram dă dovadă de o ascultare de Dumnezeu excepțională. Se crede în Dumnezeu. Ascultarea sa împărunca Dumnezeu de a fi în incursiunea aceasta, de a-L urma pe Dumnezeu, el, familia lui, o ascultare în credință. Pentru ce? Dumnezeu credea că Dumnezeu se va îngriji de el. Indiferent unde va fi. Și uitați-vă ce a făcut Dumnezeu pentru el. Dar până a vedea ce a făcut Dumnezeu pentru el, hai să ne punem întrebarea. Cum suntem noi atunci când Dumnezeu ne cere să renunțăm la păcat? Pentru că lui Avram i-a spus, ieși. Și ăsta e principiul, spunea în separare, în primul rând, întotdeauna cu păcatul, relația noastră trebuie să fie care? Separare. Cu toții păcătuim. Dar Biblia face o diferență între a trăi în păcat, a stărui în păcat, a fi obiceiul tău de a face același lucruri rele, contrare principiului Dumnezeu, sau a greși, cum spunem noi, accidental. Și bineînțeles, se vede în ceea ce facem atunci când greșim. Evrei, capitolul 12, spune, pentru că suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martor, să dăm la o parte ce? Să dăm la o parte orice ar putea să ne împiedice și păcatul care ne înfășoară așa de strâns, să alegăm cu perseverență în alergarea, în cursa care ne stă înainte. Să ne fixăm atenția unde? Spune la Iisus, care este inițiatorul și cel care desăvârșește credința noastră. Să ne uităm la Iisus. Ce s-a întâmplat după aceea? Uitați-vă în versetul 14-17 pe care l-a citit. Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram. Când avem ascultare, putem să spunem la binecuvântare. La vremea și la timpul potrivit al lui Dumnezeu. Uitați-vă ce în versetul 14, Dumnezeu îi vorbește lui Avram. Dacă uitați peste versete, Dumnezeu îi spune ce se va întâmpla. Iată voia sa, versetul 15. Și în versetul 16, Dumnezeu îi promite ceva. Îi promite țara și îi promite că îi va da urmași. Spune, uite țara asta pe care o vezi. Toată va fi a ta. Și a seminței tale, a neamului tău după tine. Și așa a fost. Uitați-vă. Indiferent ce s-a întâmplat pe pământul acesta, a rămas peste veacuri și astăzi este al strămoșilor lui Avram. Avram, evreul, pentru că avea să fie părintele evreilor. Avram a crezut și a acționat prin credință. Uitați-vă în versetul 17. Scoală-te, spune Dumnezeu, străbate țara în lung și în lat, pentru că ție ți-o voi da. Și a făcut Avram, spune mai departe, versetul 18, pardon. Astfel Avram și-a mutat cortul și a venit să așeze lângă ștejarea lui Mamre în Hemron și a zis un altar Domnului. Vedeți, ascultându-l pe Dumnezeu, renunțând la tot ce nu este după voia sa în viața noastră, lucrul acesta nu aduce decât binecuvântare. Aduc binecuvântare în viața noastră și, apropo, putem să fim și siguri de promisiunea lui. Pentru că atunci când ascult, știu că am și curajul să sper. Când n-ascult, vine condamnarea. Când n-ascult, știu că vin consecințele. Avram a crezut la primul test, apropo, al circumstanțelor. A venit foametea. Dar n-a mai crezut la al doilea test, când Dumnezeu a spus, fii atent, ai o problemă în viața ta. Dumnezeu I-a arătat problema și Avram a răspuns prin credință. S-a încrezut în planul și promisiunea lui Dumnezeu pentru el. Vedeți, spuneam data trecută că Satan vrea să folosească ce? Circumstanțele, oamenii și lucrurile pentru a scoate cei mai rău din noi. Pe când Dumnezeu folosește același lucru pentru a scoate cei mai buni din noi. Ascultarea sa de el, cea mai bună alegere. Să asculte Dumnezeu. Să umbli cu el în fiecare zi. Oare ce, poate, ce companie mai bună poate fi decât aceasta? Michelangelo spunea că viața noastră este un dar de la Dumnezeu. E darul lui Dumnezeu pentru noi. Dar ceea ce facem noi cu ea este darul nostru pentru Dumnezeu. Așa că să luăm aminte la Avram. Să transformăm viața noastră o incursiune a ascultării. Ascultării credinței noastre care pe zi ce trece se maturizează. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi, pentru lecția aceasta a ascultării care crește, dezvoltă de Dumnezeu în fiecare zi. Te rugăm să ne ajut să ne uităm în viețile noastre și prin Duhul Tău, prin cuvântul Tău, să putem să observăm păcatele din viața noastră. Să vedem acolo unde nu ne-am separat de păcat. În locurile în care nu te-am ascultat în totalitate, te rugăm să ne ajuți să avem tăria aceasta și să ne întoarcem cu ascultare către Tine. Te rugăm să ne ajut să înțelegem că planurile Tale sunt mai bune decât planurile noastre. Resursele Tale întotdeauna sunt mai bune decât resursele pe care lumea ne poate oferi. Alegerile Tale sunt întotdeauna mai bune decât alegerile noastre. Te rugăm să ne ajut să îți facem cadou viața noastră de zi cu zi. Să învățăm, să ne pocăim, să ne mărturisim păcatele, să ne întoarcem cu ascultare și cu dorința de a îndrepta viețile noastre pe cuvântul Tău. Pentru că astfel să ne putem bucura de viața pe care Tu ai pregătit-o pentru fiecare dintre noi. În numele Lui Iisus ne rugăm.